حکمت کی کسیر ہے دا قصبہ نو چوڑا سے وہ سول کی انیسی نو دفع نکلا نو دیر تا خبر دا مشہور ہوا کہ ان دغا قدر جا جا جی کتابوں نے دی وہ چلے پدیبانی پوشو مارا پت کلا علیمانی دی کلی سلیمان علیہ السلام وفات شو ابلیس راہ ہے اس کی نے گرہ را پر کیا وولے دے ان برگانو پر شکل بانی خلق را ان سے ایوہ الناس ما کان سلیمان الا ظاہرا خلق پر او دنگل را تاوشو کی وجہ بلے پیدا سلا اگوی اسو تو خبر آورائی جدتا تو فیلی در کو ماؤن سائی تو خبر ثبوت نسولن کے تاسو تو کوایا رو کئی وی تخبر دا ایل بی ایل تنیسو چہرہو فی مطاعی دا غجا جدا سامان چولت ہوئی دناس کے علاقے پر دیکھے چکم خاص دینی لیے غیر چولت ہوئی امی تشین دیکھی واقعات نورو لما لیکی وی دے علاقے تخ زلان دے کہ اگنے کی اغز دون اغز چکم دفن کری اغز چس راشیو سے توٹے توٹے کے دیکھا جیا من دے لی اوہ ہوئی دا غانلا بدی جن ہو کار گئے کہ خبر ازے تو نہ رسی نیکان آگا وقت کی نہیں ہے جاکو دے لیا را میں انہوں نے کہا رسی آگا کہا اور نہیں دی اگر پا پل نکول یہ نہ دارو اوکان دارا چلے کاؤ تو پا بلی سود نو اندی آوازی غال لگا کار کاؤ اللہ او دا غنی لکلی دین اعتراض تم انا کہہ من جا در غیر تا دا آواز کرنا اعبدو ربکم ولا تعبدو غیرہو یو اللہ تعظیم کر دیو اللہ نہ جتنا طلب ہوئے بل چاہتا فریاد ان کے مصیبت کے نو فرشتے چرا گلے اوہو با چکارون کول خدا خاون دے دیو بل نجدا کول طلب ہے پردیو پردی دیو بل سرے دے کول دے جارت نو کدا نہ روائے نو فرشتے اور اللہ کل را لے گئے دا منزل من اللہ دی قرآن رد کے لگی اعبدو ربکم ماہم جلال الملکین نورا لے گریسی حصوں دو فرشتو بانے داتا سے چوائے بابل علاقہ کے فرشتے سے کی حاروت و ماروت یا باستہان جوا مفتدان رانکاری حیاس او بس کول نخودو اچاتا ہم کسے کردے چیو بڑے جوتا حتیٰ کر دے یا حتیٰ کماند اللہ باندے ابن مالک نور علماء اغوی حتیٰ مرادفت اللہ حتیٰ دے اللہ مرادف سے سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ افقان کوئی جب مانا دا سی اللہ ان یقولا انما نحن فتنہ لیکن دا چیرے دو تم خدا اللہ طرف نازمی کیو امتحانن را غلی مکو ادا کر دغه زمانہ کې جادو زور او هغه باندې ستارونه غلط ناروا بکول پیغمبر رد کاو گریس یا بل پیغمبر علیہ السلام رد دے کاو او خلقو ته وګ نه خوړو کدا نه یې کې به آثار نو فرشتي به الله را لګلې مطالبه د مکیو علم نو فرشتي ولې نه راځي اور جتو والی مراجی ہے جتو والی مراجی ہے تاتا راجی اللہ فرشتی راولی کری اور داغی نقصان دے تو سرگنداؤ یا پیغمبر مکلفو اگر کفر تکی ویلی نشوبا دانا رواجی اور کفر تکو بانی بے خلون خوزو رضی کے غلطی خبری دے و غلطی فرشتو اگر بیانون شروع کلو دا دم پدی طریقہ سا آثار دے کسے وہ پدی ہو جا پدی ہو جا پدی ہو جا دانا روا دی گناہ دی لیکن چاہ تو سبق خیر کو وقعی کہ پر داوید کی جبرین میکائیل اسرافیل عزرائیل لکی وہ تک در دین کل کل دا سے اثر کر گنگی دی وہ دا دی دی کل ناروا دی گناہ دی غیر مستنداد دی اگر ناروا اور گناہ پری دی اور وہ دیوید دی کتلی کل اثر سے اگر تینا را کرگندی جی نخل کو مانا خبر سورو کلا پاہی باندی علم شو وی فرشتو تعلیم دی سیر کہہ دے اگو دی سیر دی ناروا والی تعلیم کہہ دے دا کلمات او دا کلمات پا ترسیل سر دی کہ دا دو کفر دے دا دو کفر دے اگر تینا کرا سر سے اگر سر دا اللہ تعالیٰ سے آئے کرگندی نخونا داوا اللہ دھوڑا لے گئے سے فرشتوتا بادل کے آروپ معروف تھا داس چاہتا سو آئے ان خودو چاہتا ہوں یہ چاہتا حتی یقول اسم بلکہ بدو یقین مند خود از نیخ دا اللہ دا طرفا نو مکافر کہے گا پس دا کول جادو یا پا کول جادو جادو کا آغدی کہ کول کفر دے کلمات کفریہ دی شرکیہ دی آثار پا کی تھی اور چاہ دی کہ کفر نہ دے وہ کفر کا لار دا مکوکار دا کفر کفر تا پیجی قدم پی اخری اگو خدای دے دو سرطن کی ما ہم ناسیہ دے ما ہم دل ما یعلمان ناسیہ دے ناسی دا میں خودلو ہم دا قول قرطبی کی راجح قول ہم دا غلی بہتر قول ہم دا غلی دے مخبرات وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَأَنشُدُوا بَعْضَ شَيْطَانَانُ خُوضَ الْخَلْقُتَا لُسْتُ قِلِسِو وَبَعْضَ قِبَسِي كَلَلِ قِلِسِو دو فرشتو بارِ بابل کی یعنی حاروت ماروت دو دوارت کسرہ لِقِلِسِو دو پارد مخلوط دو خودو دو ضرر ادو نقصانی خلق پاگئی تسروان شد وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ هَجِن دو بنو خوچاتهم بلکہ ایرو دو من خوازمی فیوں مکافر کے گا پس دا قول و سیر دا قولی کفر دے لکا قول امام مالک دے رحمہ اللہ اور دا قولی پنیت دے جائز بانی چیزا جواز لری نعمو لمو قول کفر دے ماو فرقون دی ہی بین الماری وزوجی آج دلتن دو راوس پو قولی پنیم دی ناری ناو دا خدا کی ناری ندے نامرد کر اغب گیا بناریم تون صفت پا بچنو خضبت جدا سولا یا بیتداس جادو کو دم درود دم او تو منتر دادے خیلی کہ دا غیا و دا غپ و نیت کی با نفرت پیدا سو آخر با یو باللہ کور روان کد یو بال دا خیلی با طلاق ورکو جدا بسوا ابل چا سر بچی با دولو ناغا بیوا اسیو فر یکون بیهی بین المار یو زوجی مانا دا خیر خبر بکیتا نوعا تو لگ دے خیر خبروں دے خیر خبری لگو پیغمبر را گلے اللہ عطا خونہ کروا دو بدا گئے تو دے بانی نورو خبر کولا مائی فرقون دی بین المرے وزو جی وما ہم دے دعار جی نبی من احد دین الا بیزن اللہ نبی جو تقسم نقصان رسول کی پکور جادو چاہتا ہم احد نکرا من دے سراک لیکن پیدن دا اللہ غادہ دا اللہ نینی نیشو کولے اس دا کول بخل کو سناغا چی نقصاد رسیتا چی فیدو تن رسی یا ذر ہم کافیل انفا ہم ذکر کول تا بظاہر حجت نمار میرے کنا حکر جسی ضرر جسی چی مشروب دی نفعی نفع جسی چی ضرر سرکلی ضرر جسی چی فید نقصان سرکلی فیدو سرکلی دمیدار کری جی تو ہم راک لی فر راک لی پجیت وردی ضرر دے فائدہ سر اطلا اگر فائدہ زیادہ دا تبی بنیاد بانی اگر ضرر تتویاری بدوان کار کاؤ چی ضرر ہو اگر فائدہ تا پکیتا نوان دا مطلب تو فکرت داو چی دا دے خیرے کار فخ دے اگر خیر کار فخ ندے تبی معنی ذکر کرت وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِسْتَرَاهُ يَقِنُ پُوْدُو بچانت پُو کیا پو کئی قسم پا اللہ پو دو دا علمانو دل زرد اللہ را چچا چو خوخ کدا سے یارا سیر جادو غلط کار نیچے دلالا پاکرت کے فقسم برخا دا اللہ در احمد من خلاقن میں کہہ رہا من وجہ و حجت دلو ستائی البانی نصب دریلی ماتوری دیوی من وجہ و حجت یقیناً دیر بجی سچ خوخ کرو خلق کرو پاوے بان اخبر دان بی دینی آغاز سے لگی نکرے ہو لو کامی عالمون کرو پوئے پدے بانے لو منو دے کو دا کر سکتی ہے لو کامی عالمون ارمان چھو بجے پوئے دے ارمان بندل ہے دے ستا پہال تال ارمان پکار دے چھو بیٹے دینی سے اتاوان کئے پاکے باندے آرنگی نو دے دا کر کئے لو کامی عالمون ارمان کے پیدے رو پیدے پر نقصان بانے خونے پی جی پی دیم سبا درہما اولا طالب جبریل وحی راولی علیہ السلام آغا خنو دیم خبرہ تو سلیمان تنیکان کی آدائی کے انبیاؤ کے سلیمان ماکان اللہ ساہران آخو ناکارو درم خبرہ تو دگرہ سی دمونو نمانا چاہی آچی پاگے کے غیر کا آواز دے یارا مدد سرے باسرانیا باسرانیا کیلی جا اوتر جا نیچی جا پورت جا دا سل دوتا اچھرا خبری تب کے او دیکھ سائدہ دا زہر کی جنو دن کی واچے مندرو مور سی زہر تو ختم سی دن کی واچے پیریان کی نلی سی پیریان یری گلا سی کنا اتوے دا ناروا دے دا مکی نارا روان دی پدی تر کبان دے او گیا دا کہ خدا خاور خسار نی جا تے سر کئی ناغا دے او بلن جدا سی پر پلکو خوان دے زال لکو کو گوری زال لکو کو گوری او تو یہ گانا روا دی ہے مخی سیدی وی دانا جائیز دی لمن استراو مالو فی الاخرت من خلاق نیو پیجی پا فائدہ و نقصان مانا سلیت نندے دا کامو دا اللہ دا منرو کاغوی دا خنگا میکو نندے دیکھائی تب اختر عقل بانی فائدہ نمولو میں تکیتا کاغوی کون و قوائی کاغیز کے تاگر کے ذہن معلومی دی وی حیل اللہ سا دو دونی یا تو روپے مو لگوا دو دونی میں سے لار سے سفر مو کا کلیم دخا تری گی راتلوم دخا تری گی اوائی تا اللہ پر گول لے وائی مدا او تی اللہ ویلی گی پیغمبر ویلی گی سریت ویلی گی دقا دی دخیر دا دقا دی دخیر دا اچارو کا منفعات مزرد تو کل عقل باری مطلع مدرے مصوبة داوا کہ تو دخیر نمانا کئی اپا دی اللہ پر اسیر علی گلی وی درو وائی سلیمان جادو کرو وی درو وائی درو دنگی دادا او نو مطلب سو برات دنی کان خلق کو دو بزرگانو مقام او درجہ بیانوا پا دی بانگی دا اللہ دی دین اشاعت کی جی اخدمت کرے گے شیخ الاسلام تے کافر وی او پاہی کتابونی لکلی تو دے کافر دے بدتر کافر دے او دے تازدارم کافر دی بے ربانی علماء کتابوں نے لکر الحمدللہ نہ پیدا کی دو اس سائے کل سعودیہ کتابوں نے پیدا کی دی بے خوری تفسیری کرے رہے پکیتا نخونا دادا بنیکانو پاکی بیان کا بنیکانو مقامو خواہ خدای توب نو دب سعیت او کچھر دی مخلوق مغل یحق دلونا آمنو دا مخی طول طول گا آمنو او بدو ربکم مغل یحق لا تعبدون الا الله من عليه ده پیغمبر مقام من عليه ده جبریل پاکی حضر سلیمان علیه صلاة و سلام معنی درو دورول ده غین انکار کولی من عليه حضر سیر الجادو حضر حروت معروت قصائی نو من عليه درو وی یقین کرے جدا درو دی مدادی دو پارا بہتر آن رانی بچ کرے ده بد نسبت کولو ناو تو وقت تقاو دے شرک میں جان بچے جان بچے دے جادو کولنا جان بچے دے بزرگان دے بیدہ بیدہ کولنا نخام خواب بدل دولا اللہ پنی بانی تو دنیا کیوں پا آخر کے بہتر ہوا ارمان کی پہلے پہلے باری زندگی کی گی تھی لو کامی عالمون بریلیانو خبری کولی مائی مکوئی دا خبری کتاب ملا سفر رو گوڑے دی کتاب کی رولی دی کتاب کی رولی زمان رسول خلق تا کتاب کو دلالا موئی که خلق دا خبری کولی مائی نسخا دی بریلی کتاب دی آغا کتاب دا غین دی ہوئی نسالی نو پسولو گو مائی کتاب کی پیدا تا کتاب کی اغراو یا اغا تیسن چوئی نہیں کنا فاول مخبان کنا دیتا کلی کلی ورسید احمد کافر امداد اللہ کافر قاسم نامکری کافر محمود حسن کافر دانے کے پر یہ کسی حریر بھی کسی نہیں دی یہ چیز کی یہ خلق ہے وہ وہ من اللہ یہ دے خود غر کا یہ طول کا کافر ہے میں دا غر سے لے طول کا کافر ہوئی استاس امام دا کتاب پلک کی ہوئی لے استاس امام سے دا کتاب دا غنہ مارا ہوا کی دے خود غر کا ہے من دے خود غر کو آج وہ غر کو اغاوم غرق شوا زامونیم غرق شوا ایو غرق شوا اسم ناس غرق شوا تیجا غرق شوا غرق شوا کار کئی اغرق دے پار